Hallo, lief luisteraar. Ja, daar zijn we weer eens. Wat kan ik zeggen? Ja, het is Kinky Noise in de Vondelbunker. En er gaat van alles hier optreden. Het is echt een heel vol programma. Helaas zitten we dan dwars door de International Radio Day heen. Dat is heel jammer, want dat was ook heel erg leuk. Ik heb al een tijdje zitten luisteren. Maar die kun je waarschijnlijk dan nog steeds ook ontvangen als je via de Patapool website, een van de Patapool websites, naar de andere stream gaat. Maar deze stream is dus vanuit de Vondelbunker de Kinky Noise avond. En even kijken wat we allemaal gaan doen. We krijgen eerst zometeen Etta. Noise, een Polen. Dan krijgen wij Kik. En dan komt Sika Blessed. En als vierde komt Metamonic. En Metamonic. Boop. En dan krijgen we Feedback Solo. Dat is Taro en Shoko. En dan hebben we ook nog Rope en Noise. Ja, er gaat dus echt van alles gebeuren. Dus, we gaan het meemaken. Ja, als hij even vol door.